تفسير: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا حُيِّيْتُمْ، اور جب تم دعا دیے جاؤ، سلام کیے جاؤ. حُيِّيْتُمْ کا لفظ جو ہے تحیہ سے ہے. تحیہ کا روٹ ہے یہ ہے، اسی سے لفظ حیات ہے زندگی کے معنوں میں. عرب عام طور پر کسی سے ملاقات کے وقت کہا کرتے تھے: حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے. جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں جیتے رہو. ان کے ہاں گریٹنگ کا طریقہ کیا تھا؟ حیاک اللہ کہتے. تو اس سے حییتم بتحیت کا لفظ پھر ہر دعا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور خصوصاً سلام کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت، ابتدائی تعارف، اظہار محبت اور اعتماد، نشان اخوت اور مودت اور علامت وحدت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دنیا کے اگر مختلف مذاہب کا جائزہ لیا جائے، یا مختلف زبانوں کا، یا مختلف کلچر کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے دو تین الفاظ رائج تھے. مثلا اہلا وسہلا، حیاک اللہ، مرحبا وغیرہ. سلام کا لفظ بھی معروف تھا، لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دیا گیا. اگرچہ باقی الفاظ بھی باقی رہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو اس وقت السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں. تو یہاں پر ترحییتم کا لفظ جو ہے السلام علیکم کہنے کے معنی میں ہے. فرمایا: جب تم سلام کیے جاؤ، السلام علیکم کہے جاؤ، بتحیت کوئی بھی سلام، فحیو تو تم سلام کرو. کیا مراد ہے اس سے؟ سلام کا جواب دو. کیسے؟ بأحسن منہا، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے. او ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، یعنی وعلیکم السلام کہہ دو، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن منہا کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ. اور ردوہا کیا ہے؟ وعلیکم السلام، یعنی یہ برابر کا جواب ہے. عربوں کے علاوہ دنیا کی اگر دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں. السلام علیکم کا معنی تو ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. گویا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں، دعا ہی نہیں، اللہ کا نام لینا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے، اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ رہو. کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور پھر السلام یعنی ہر طرح کی سلامتی ہو تم پر، ظاہری سلامتی بھی باطنی سلامتی بھی، یعنی تمہاری زندگی، صحت، جان و مال، اولاد، ایمان، اخلاق، ہر چیز سلامتی میں رہے. کیونکہ صرف سلام نہیں بلکہ السلام ہے، تو ال کیا ہے؟ استغراق کا، یعنی مکمل سلامتی. اور پھر صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنے جامع الفاظ ہیں السلام علیکم کے. لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ خود آپ ہی کے کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے؟ ہیلو اور ہائے کا. جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں، ان کا کوئی معنی نہیں. ہاں ایک گمان یہ ہے کہ ہیلو کا لفظ ہیل سے ہے، لیکن حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں. اسی طرح دیگر زبانوں میں، مثلا کورین میں سلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے انیونگا سیو، اس کا معنی ہے کیا آپ سلامتی میں ہیں، یعنی دعا دینے کی بجائے سوال ہے کہ کیا آپ سلامتی میں ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں. اسی طرح چائنیز میں ہے نیہا، کیا آپ خیریت سے ہیں. پھر اسی طرح ہیبرو میں شلوم کے لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ایک معنی ہے سلامتی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیبرو جیوز کی لینگویج ہے اور ان کا دین دراصل الہامی دین ہے اور وہیں سے اوریجنیٹ کرتا ہے جہاں سے اسلام کر رہا ہے، تو اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے، دوسرا معنی ہے صحت مند، برائی سے محفوظ. لیکن اس میں بھی برائی سے محفوظ یا صحت مند یا سلامت، شلوم، ایسے ہی جیسے ہم کہیں سلام. بعض لوگ ہمارے ہاں بھی صرف سلام بولتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے. اسی طرح ہندی میں نمستے کہتے ہیں، جس کا ایک معنی تو ہے خوش آمدید اور دوسرا معنی اس کا ہے میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے، گویا ان کے مذہب کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. پھر اسی طرح ہوائن لینگویج میں الوہا خوش آمدید کے معنوں میں، اسے پورچوگیز میں بوم دیا گڈ مارننگ کے معنوں میں، عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا اور اب بھی ان کے کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں، صباح الخیر، مساء الخیر، صباح النور، روشن صبح ہو، اچھی صبح ہو، اچھی شام ہو. انگریزی میں بھی کچھ اور لفظ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. تو وہ سب بھی آپ دیکھیں کہ وقتی سلامتی یا وقتی اچھائی کی بات ہے، اور اس میں بھی دعا نہیں ہے. دعا کا ایک طرح سے معنی پایا جاتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو یا شام اچھی ہو، لیکن اسلام میں کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام. صبح کیا، شام کیا، دوپہر کیا، پوری زندگی، اور صرف یہ زندگی نہیں آخرت بھی، ہر طرح کی خیر اور سلامتی ہو. پھر اسی طرح اٹالین میں چاو، اس کا معنی بھی ہائے ہے. پھر اسی طرح افریقنز میں داگسی. پھر اسی طرح جرمن میں گوٹن ٹاگ، آپ کا دن اچھا گزرے. اسی طرح فیوجن لینگویج میں ہوبو، آپ کیسے ہیں. پھر اسے ساؤتھ افریقن میں ہوز اٹ، یعنی ہاؤ از اٹ، سب کچھ کیسا ہے، اور اسی کا جواب ہوتا ہے جیمبو، کچھ گڑبڑ نہیں. پھر اسی طرح ہنگری میں جانا پوت، یعنی گڈ ڈے. پھر ساؤتھ افریقہ میں کہتے ہیں زولو، ساؤ بونا، مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آئی سی یو. پھر اس طرح مالی میں انی بارہ، آپ اور آپ کا کام کیسا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر وقت اگر آپ کسی سے یہ پوچھ رہے ہو آپ اور آپ کا کام کیسا ہے، تو معلوم نہیں جواب میں کیا آتا ہوگا. پھر اسی طرح سلووینیا میں زنجو، جس کا معنی ہے لمبی زندگی پاؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف زبانوں یا مختلف علاقوں میں سلام کا جو لفظ ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے. اور اس میں ادائیگی میں بھی آپ دیکھیں, ان الفاظ کا اگر صحیح پروننسیشن بھی آپ کو معلوم ہو, وہ کیسے ساؤنڈ کرتا ہے. جسے وہ چائنیز بتا رہے نیہا, اور دوسری طرف السلام علیکم, تو آپ دیکھیں کہ جو ساؤنڈ ہے اس کا بھی افیکٹ فرق ہے. ایک لفظ آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت پہ اور طرح گزرتا ہے, دوسرا سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو السلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں, بلکہ ایک دعا دینا ہے, دوسرے کی خیر چاہنا ہے, بھلائی چاہنا ہے. امام ابن عیانہ کا ایک قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اتدری ما السلام, کیا تم جانتے ہو کہ سلام کس چیز کا نام ہے؟ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ سلام کرنے والا دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل مطمئن رہو, امن میں رہو, بے خوف رہو, یعنی مجھ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم, پھر اس کو طعنے دینے لگتے ہیں, پھر اس کے سامنے کو غیبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے عمل برباد کرنے لگتے ہیں, پھر اس کے ساتھ جھوٹ دھوکا اور فریب کا معاملہ کرتے ہیں, تو خود ہمارے کال فیل میں تضاد ہو گیا. تو سلام جو ہے دراصل ایک یاد دہانی بھی ہے کہ دیکھو جب تم کسی سے مل گئے ہو تو نہ اس کو خود تکلیف دینا, نہ اس سے تکلیف پانا, اور نہ ہی اپنی تکلیف کا کوئی سامان تیار کرنا. لیکن چونکہ ہم اس لفظ کی روح ہی کو نہیں سمجھتے, اس لیے کبھی شعوری طور پر سلام نہیں کیا, صرف ایک روایت کے طور پر, ایک رواج کے طور پر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں تو سلام بھی نہیں بولتے, یعنی ہم مسلمانوں میں سے, بلکہ صرف آداب کہتے ہیں. کچھ اور کلچرز میں جو مسلمانوں ہی کے کلچر ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. السلام علیکم, میں حیدرآبادی فیملی سے ہوں, حیدرآباد دکن کی, اور وہاں پہ آداب کا بہت زیادہ رواج تھا. تو جب سے میں چھوٹی تھی, بہت چھوٹی تھی, تو ہم لوگوں کو سکھایا, مجھے سکھایا گیا تھا کہ کس طرح پراپرلی آداب کرتے ہیں. لٹرلی مجھے بتایا گیا تھا کہ کپ بنا کے نا, ہاتھ ہتیلی کا تھوڑا سا راؤنڈش, اور پھر بالکل جھک کے, اور جو ذرا زیادہ عمر کی لیڈیز ہوتی ہیں نا, جیسے پلس 60 اگر کوئی ہو, یا بہت زیادہ جو بزرگ ہوتی ہیں, ان کو اسپیشلی جتنی زیادہ تعظیم ہوتی ہے اتنا زیادہ جھکنا ہوتا ہے. بلکہ ہمارے پاس ایک بہت فنی فریز ہے, اس کو کہتے ہیں پیٹ میں منڈی ڈالنا. اس کا مطلب ہے کہ سر جو ہے وہ پیٹ میں ٹچ کرنا, باقاعدہ ٹچ کرنا. اور اگر نہیں کرتے تھے تو مجھے یاد ہے پیچھے سے بڑے کھڑے ہو کے کہتے پیٹ میں منڈی ڈالو, جھک اور جھک اور جھک. تو جب تک بالکل ہی آپ جھک کے ٹچ نہ کر لیں, اور ابھی بھی اتنی میری عادت ہے یہ کہ اتنا مشکل ہوتی ہے مجھے کہ میں اپنے آپ کو سٹاپ کرتی ہوں. جیسے ہی ذرا سا کوئی بزرگ مل جاتا ہے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو فوراً ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے یوں جا کے جھک جاؤ, کمپلیٹلی جھک جانا. اور ابھی بھی بہت روکنا پڑتا ہے کیونکہ یہ چیز امپرنٹ ہو گئی ہے بچپن سے, اور بہت اب سوچو تو اتنا غلط لگتی ہے یہ چیز کہ کمپلیٹلی آلموسٹ رکو کا پوزیشن ہو جاتا ہے, اسپیشلی ون سمبڈی از سٹنگ اینڈ یو آر اسٹینڈنگ, تو بالکل آپ رکو میں چلے جاتے ہیں. تو بس یہ بات ہے. السلام علیکم. اسی طرح کچھ اور کلچرز میں بھی, اور یہ انڈیا پاکستان میں, السلام علیکم بھی نہیں, السلام علیکم بھی نہیں, بلکہ صرف آداب, آداب عرض ہے. اور بزرگ جواب میں کیا کہتے ہیں, جیتے رہو. عائشہ بتا رہی ہیں کہ ان کی والدہ کی عمر 81 ایئرز ہے, 81 سال کی ہیں, اور کل وہ آداب زندگی میں سلام کے آداب پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اور آج سے انہوں نے سلام کرنا شروع کیا. یہ بتا رہی ہیں کہ جودو کراٹے کرتے وقت بھی پہلا سٹیپ ایک دوسرے کو جھک کے سلام کرنا ہوتا ہے, اور اس میں بھی آلموسٹ جھکنا پڑتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کو جیتے رہو کی دعا دی تو انہوں نے کہا باجی یہ کیا دعا ہے, جی تو رہا ہی ہوں, کوئی اور دعا دو. بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنے بےمانی قسم کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات ہم جلدی میں السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں, لام کو پروناؤنس نہیں کرتے جبکہ السلام کا مطلب ہے موت. یہ ایک درجہ آگے بتا رہی ہیں کہ انڈیا میں بعض جگہ سلام کرنے کے بعد پاؤں بھی پڑتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں پاؤں پڑے تو کہتے ہیں یہ بری بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے انسان کو, دوسرے کا ادب اور احترام سکھایا ہے, لیکن ایسا احترام نہیں سکھایا جس میں دوسرے انسان کی توہین ہو. بعض علاقوں میں پگڑی اتار کر پاؤں میں رکھی جاتی ہے یا پاؤں چھوئے جاتے ہیں. بعض علاقوں میں صرف سلام بولا نہیں جاتا اور صرف مصافحہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہاتھ چومنا بھی لازمی سمجھا جاتا ہے. یہ بھی ایک بلا وجہ کا تکلف ہے. لکھا ہے انہوں نے کہ ایک اور فیملی میں پہلے بزرگوں کے پاؤں پڑتے ہیں, پاؤں کے بعد گھٹنوں کو چھوتے ہیں, پھر کوہنیوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ ہاتھ تک آتے ہیں, پھر ہاتھ ملاتے ہیں. لیکن اسلام نے ان ساری غلامیوں سے نجات دلا کر کیا فرمایا, اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها او ردوها, کہ جب تم احترام کے ساتھ سلام کیے جاؤ تو اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو. سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں یعنی زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے, بس السلام کو آپس میں پھیلاؤ, اس کو رواج دو. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پہلی بات ان کے وجود میں آنے کے بعد جو کہی گئی وہ سلام تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لما خلق اللہ تعالی آدم, اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, قال فرمایا, اذهب جاؤ, فسلم پھر سلام کرو, علی اولئک نفر من الملائکہ فرشتوں کے اس گروہ کو, جلوس جو بیٹھے ہوئے ہیں, فستمع پھر غور سے سننا, ما یحیونک جو وہ تم کو کہیں گے یعنی جو بھی تمہیں دعا دیں گے اس کو غور سے سننا, فانہا تحیتک کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا, وتحیت ذریتک اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. فقالا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا, السلام علیکم. فقالو تو انہوں نے کہا, السلام علیکا ورحمت اللہ. جواب میں فرشتوں نے ان کے لیے السلام علیکا کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور فرشتوں کی جماعت تھی. فزادوہ ورحمت اللہ اور انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا کیونکہ بے احسن منہا کرنے کے لیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو امارہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا, بیمار کی مزاج پرسی کا, جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی اس میں شریک ہونے کا, چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا, کیسے جواب دیتے ہیں, یرحمک اللہ کہہ کر, کمزور کی مدد کرنے کا, مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا, سلام پھیلانے کا, اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے کا. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے یعنی جو سلام نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے, یعنی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, حقوق مسلم میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں, یعنی ہر مسلمان کے دوسرے پر ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا, نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا, نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلام صرف دنیا ہی کے لیے نہیں، آخرت میں بھی ہوگا، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ کر پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اس کا ترجمہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 31-32 ہے۔ ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو، ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں، یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے کی حالت میں، جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی ایک طرح سے سلام بھیجتے ہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں۔ اسی طرح اللہ تعالی اہل جنت کو سلام بھیجیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ پھل ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہے، سلام آیا ہے، یعنی جب لوگ بیٹھے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، ہنس کھیل رہے ہوں گے، تو اتنے میں انہیں اللہ تعالی کی طرف سے سلام پہنچے گا، اور آپ دیکھیں کہ ان ساری خوشی کی چیزوں سے بڑھ کر وہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالی کی طرف سے سلام آیا۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی جنت کے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما، کیونکہ بوجہ اس کے جو صبرتم، تم نے صبر کیا، فنعم عقب الدار، کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا، یعنی یہ انجام کتنا بہترین ہے، اگر اس وقت تم بے صبری کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہاں نہ پہنچتے۔ اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ جو لوگ اپنے رب کا تقویٰ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں رب کا احترام، محبت اور خوف ہے، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی پہلے سے ہی کھول دیے گئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کا دربان یا جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ آنے والوں کو کیا کہے گا، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، اچھے رہے تم، فادخلوها، بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، اب یہ ہے گھر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو وہاں بھی انہیں سلام کے ذریعے ویلکم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت تاکید کی ہے، آپ کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کس کو کہا؟ سب مسلمانوں کو. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے, اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو, آپس میں سلام کو پھیلاؤ. سلام کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہی کہ اہل جنت کی صفت ہے. جنت والے وہاں پر کوئی لغو بات نہ سنیں گے, نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. نہ وہ وہاں لغو باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات, بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی. گویا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اہم ترین کام سلام کرنا ہے, کیونکہ وہاں رہنے والوں کا بھی پسندیدہ فیورٹ جو کلام ہوگا وہ یہی ہوگا. تو اگر آج ہمیں اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے یا اس میں بخل کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے, تو پھر سوچ لیجئے کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ جنت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلام کی عادت ہو, اور وہاں پر ان کی پکار یہی ہوگی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان کی پکار اس میں سبحانک اللہم ہوگی, یعنی اللہ کی تسبیح کریں گے, پسندیدہ ذکر جو اہل جنت کریں گے, اور ان کی گریٹنگز تحیہ, تحیہ بمعنی گریٹنگ ہوتا ہے, اور ان کی گریٹنگ اس میں سلام سلام ہوگی. اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے. حضرت ابو یوسف عبداللہ بن سلام سے روایت ہے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اے لوگو سلام کو پھیلاؤ, یعنی اس کو رواج دو, عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو ملاؤ یعنی صلہ رحمی کرو, اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. پھر یہ کہ سلام اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. یعنی اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا یا اس پہ توجہ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں, جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اسے دیر نہیں لگے گی پہل کرنے میں. ایک اور روایت میں آتا نا کہ اس کا دل کبر سے یعنی تکبر سے خالی ہوتا ہے جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں نا کوئی آگے بڑھے اور ہمیں سلام کرے. کبھی بھی ایسا خیال آپ کے دل میں گزرے تو فوراً سوچیں یہ تکبر کی علامت ہے, میں خود کیوں نہیں بڑھ جاتی سلام کرنے کو. اور سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اسلام کی کون سی بات سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو, چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو. کیونکہ عام طور پر ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں, اور خصوصاً بعض لوگ تو بسا اوقات مجلس میں جا کر نام لے کر بس سلام کرتے ہیں, سب اہل مجلس کو بھی نہیں کرتے. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ ہر ایک کو سلام کرو. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبی ہے اور آپ اس لیے اس کو سلام نہیں کرے کہ آپ اس کو جانتے نہیں, تو سلام کرنے سے جاننا شروع ہو جائیں گے, اس سے بریک تھرو ہو جائے گا, یہ اس سے ابتدا ہو جائے گی, اجنبیت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اجنبی بن کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہ ہوں اور اپنی دنیا الگ بنا کر رہے ہیں. نہیں, اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے, المسلم اخو المسلم, اور یہ بھائی چارہ اور اخوت اور معافات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم بیسکس سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں گے. اور بظاہر دیکھنے میں سلام کرنا ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس سے محبت کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے.